kurwa największy. I nie wiem o co chodzi, że wy nadal tacy mali. 2.05 mam hajta, rzucam to info, żebyście już tyle nie pytali. Jestem kurwa największy, nie wiem o co chodzi, że wy nadal tacy mali. 2.05 mam hajta, rzucam to info, żebyście już tyle nie pytali. Masz dwie kule nad głową, tak jak u umlał. Chcesz być w centrum uwagi, dlatego jesteś chulał. Mama się nie spodziewa, ile narobisz to gówna. Wbijasz na koncert nie dla muzy, tylko przyszłość ugrać. Kurwa, lepiej zejdź nam dziś z drogi. Pod maską kilkaset koni, raczej nikt nas nie dogoni już. Używam słów jak naboi, żeby parę tych głupich pomysłów wybić z głowy. Płynę w łodzi z Maciasem, zwierzaki wdowa. Znów razem, nikt tutaj nie liczy wydanych stów. Ciemka naszym kompasem, chociaż gubimy się czasem. I tak finalnie się złapiemy tu. Możesz się na nas patrzeć, ale nie możesz spróbować. Bądź naturalna, nie próbuj pajacować. Puszczam dalej cię chłopakom, bo mnie trochę boli głowa. W czystości braciom wypada hotel zatowarować. Jestem kurwa największy i nie wiem o co chodzi, że wy nadal tacy mali. 2.05 mam hajta, rzucam to info, żebyście już tyle nie pytali. Jestem kurwa największy i nie wiem o co chodzi, że wy nadal tacy mali. 2.05 mam hajta, rzucam to info, żebyście już tyle nie pytali. Mam zuba, co jest największy, mam największego pyska. I wiem ci, że pierdoliłby twój hip hop bez ogryzka. Uda przede mną na pieska, struga nam przyda się whiska. Rzuca daje baje, kurwa, strąda jak fiska. Cieną Mario z Buka, Zo i D.I.G. VK, yeah. Rzucam na speaker, fani to i nie słucham, co mówi pies. Znowu zawijam w letego, wrogowie nie mają co jeść. Liszą mnie, kurwa, śmieci to, bo wszyscy padają jak deszcz. Jeden telefon i wyspany jestem. Rozpierdolą błazę nady, ktoś im wisze tekst na tekstem. Napierdam karabinu, głupia suko, wers za wersem. Moje łani lecą włosy, jakby żyła w klatce z persem. Ej, jesteśmy kurwa najwięksi. Oni to nasze trio i się ślinią tak jak Persi. Pierdolę policję, nie szanuję interwencji. Chodzić jak zegarku, bo ci odciągniemy z pensji. Jestem kurwa największy i nie wiem o co chodzi, że wy nadal tacy mali. 2.05 mam hajta, rzucam to info, żebyście już tyle nie pytali. Jestem kurwa największy, nie wiem o co chodzi, że wy nadal tacy mali. 2.05 mam hajta, rzucam to info, żebyście już tyle nie pytali. Jak rzuciłeś temu żomom, to się kurwa załamali. Twarz mały, jak się graby nie dać hały. Od hotelu do hotelu, a połowę rozjebali. Drzemy pizdę tak jak małpy, napinają się kafary. Szybko bez pieniędzy to dla składu nawet nie istnieje. Chwile są ulotne, twoich ziomów też pewnie wywieje. Ja i Mario, duet na weekendzie, ledwo kurwa kleje. Ledwo napisała do mnie, a już chce wykręcać scenę. Lepiej załóż szczenę, mamy panczy w chuj jak Mikey Tyson. W nowym dresie elegancki jestem, jak Martin Astor. Miałem muzyć klakson, ale to ty się wleczysz z tyłu synu. Jestem B.I.G. VK, yeah. No ty kurwy synu. Jestem kurwa największy, pies węszy. Bez munduru nie przeszedłbyś ten. Nie wiem o co chodzi jej, patrzy na mnie wzrokiem tępym. Czek, wydaje jak chce, odpuliłem zęby. Big V, Big Mike.